غزل اپنے معراج کو پہنچی جب ہندوستان اور پاکستان کے دو باکمال فنکاروں نے ایک البم تیار کی، معراج غزل۔ دو بہت خوبصورت لوگ، بہت خوبصورت گائک، دو خوبصورت ملکوں سے، غلام علی اور آشا بھوسلے۔ نہیں، آشا جی۔ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، سراغ لے کر۔ نایب وہ یادوں کا چڑھتا دریا، نہ فرصتوں کی اداس برکھا، یوں ہی ذرا سی کھسک ہے دل میں، یوں ہی ذرا سی کھسک ہے دل میں، جو زخم گہرا تھا بھر گیا وہ، اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ، گئے دنوں کا سراغ لے کر۔ اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ، گئے دنوں کا سراغ لے کر۔ شاعر وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا، پھر نہ جانے کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो गए दिनों का सुराग लेकर।